Wagdamdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikatin ang iyong araw, ang landas mo ay mag-ilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. Sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo. Ay mawala ng lubusan. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyo. Tulungan ka ng Diyos na may lalang.